नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के पांच अधिकरणों का विचार हो गया था। इस अध्याय के प्रथम पाद का छठवां अधिकरण है आरंभनाधिकरण। इस आरंभनाधिकरण के सात सूत्र हैं, 14 से 20 तक। इन सात सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य के माध्यम से इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप बताया गया है। जो इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप है उसे भारती तीर्थ जी ने संक्षेप में दो श्लोकों के माध्यम से बताया है। वे दो श्लोक हैं, ऐसे प्रत्येक अधिकरण के दो दो श्लोक हैं अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए। तो प्रत्येक अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दो दो श्लोकों का मिलकर के पूरा संग्रह करते हैं तो एक ग्रंथ बन गया। वह ग्रंथ है वैयासिक न्यायमाला, उसके रचयिता है भारती तीर्थ जी। उन्होंने इस अधिकरण के भी संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए उस ग्रंथ में जो दो श्लोक लिखे हैं उसे इस अधिकरण के प्रथम सूत्र के नीचे छपा है इस पुस्तक में। गुरु भाई, बड़े गुरु भाई थे, तो कुछ विद्यारण्य स्वामी जी ने उनसे अध्ययन भी किया था, इसलिए विद्या गुरु भी है, गुरु भाई भी है, दीक्षा से गुरु भाई है, शंकरानंद जी के दोनों शिष्य हैं। तो ये जो भारती तीर्थ जी के दो श्लोक हैं इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले, पहले उनका उच्चारण किया जा, उनका अर्थ देखा जा। हाँ? थोड़ा आज वो उधर करते हैं ना, तो जो सुन करके जो पढ़ रहे हैं उनके लिए, इसलिए इनका उच्चारण करके इनको पढ़ करके फिर आगे पढ़ते हैं। तो भेदा भेदो तात्विकोस्तो यदि वा व्यावहारिको समुद्रादा इव तयोर बाधा भावेन तात्विकौ बाधितो श्रुति युक्तिभ्याम तावेतो व्यावहारिको कार्यस्य कारणाभेदात् अद्वैतं ब्रह्मतात्विकम्। तो पूर्व पक्षी जो पूर्व अधिकरण के थे वही इस अधिकरण के भी पूर्व पक्षी हैं। पूर्व अधिकरण में पूर्व पक्षियों ने ये कहा था कि यदि अद्वैत ब्रह्म में उपनिषदों का समन्वय मान लेंगे, अर्थात उपनिषद प्रमाण के आधार पर अद्वितीय ब्रह्म ही समस्त जगत का उपादान कारण है ऐसा मान लेंगे, तो ब्रह्म से ही मानना पड़ेगा, भोक्ता बना भोग्य बना, तो ब्रह्म से अभिन्न भोक्ता भी है और ब्रह्म से ही ब्रह्म का कार्य होने के कारण भोग्य भी अभिन्न है। तो जो ब्रह्म से अभिन्न भोक्ता है उस भोक्ता का मानना पड़ेगा भोग्य के साथ भी अभेद, क्योंकि भोग्य का भी ब्रह्म के साथ अभेद है, कार्य कारण से अलग नहीं हुआ करता। तो एक ही कारण भोक्ता का भी होगा और वही कारण भोग्य का भी होगा, तो भोक्ता और भोग्य इन दोनों का एक कारण के साथ अभेद होने से परस्पर भी अभेद मानने की आपत्ति आएगी, भोक्त्रापत्ति। ये जो भोग्य हैं शब्दादि विषय, उन्हें वे अपने कारणभूत ब्रह्म से अभिन्न होने से भोक्ता से भी, उस ब्रह्म से अभिन्न भोक्ता से भी अभिन्न मानने की आपत्ति आएगी, भोक्त्रापत्ति। अविभाग का मतलब भोक्ता तथा भोग्य का जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध भेद है उसका अभाव मानने की आपत्ति आएगी, ऐसा पूर्व पक्षी ने पहले कहा था। और इस पूर्व पक्षी की शंका का समाधान करने के लिए श्याल लोकवत ये जो पूर्व सूत्र का सिद्धांत अंश था, उस सिद्धांत अंश के द्वारा समाधान किया गया था परिणामवाद के अनुसार। अब इस अधिकरण में किया जा रहा है विवर्तवादानुसार पूर्व पक्ष के उसी शंका का समाधान कार्य का। इसलिए यहां पर भेदाभेद को विषय बना करके, कार्यों के परस्पर भेदाभेद को विषय बना करके ये संशय बताया जा रहा है कि भेदाभेदो तात्विकोस्तो यदि वा व्यावहारिको। तो ये जो भेदाभेद हैं प्रतीयमान, उन्हें पारमार्थिक मान लिया जाए या व्यावहारिक मान लिया जाए, इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं कि समुद्रादौ इव तयोर बाधा भावेन तात्विको। तो तयो हो यानी भेदाभेदयो हो, ये समुद्र और फेनादि का भेदाभेद जैसा बाधित नहीं होता, ऐसे कार्य का यानी भोक्ता भोग्य का भी भेदाभेद बाधित नहीं होता है, इसलिए दोनों का भी ये भोक्ता तथा भोग्यादि जगत का भेदाभेद तात्विक ही मान लिया जाए, वास्तविक ही मान लिया जाए, ये पूर्व पक्षी है। और इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत दूसरे श्लोक से बताया जा रहा है कि बाधितो श्रुति युक्तिभ्याम, यानी भेदाभेद कार्य का श्रुति और युक्ति से बाधित है, भोक्ता तथा भोग्य इन दोनों का श्रुति निषेध कर रही है, ये बता रही है कि ये वास्तविक नहीं है। निह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुति से कार्य ही द्वैत रूप जो कार्य है वही बाधित हो रहा है। तो इसलिए कार्य के अंदर जो विचार किया जा रहा है कि कार्य का भेदाभेद तात्विक होगा या व्यावहारिक होगा, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि कार्य ही श्रुति प्रमाण से बाधित होने के कारण उनका भेदाभेद भी बाधित हो जाएगा। और युक्ति भी यही बताती है कि एक ये भेद, जैसे अंधकार और प्रकाश इन दोनों का परस्पर विरोध है, ऐसे कार्यों का परस्पर भेदाभेद ये भी युक्ति से बाधित हो जाएगा, क्योंकि भेद तथा अभेद समान प्रतियोगिक भेदाभेद का परस्पर विरोध होने से, अंधकार और प्रकाश के तरह समान प्रतियोगी को भेदाभेद का भी परस्पर विरोध होने के कारण साथ नहीं रह पाएंगे। समान प्रतियोगी को भेद और अभेद दोनों भी वास्तविक नहीं हो पाएंगे, ये युक्ति भी बता रही है। इस प्रकार श्रुति यानी वेद नियनानास्ति किंचन इत्यादि और अंधकार प्रकाश आदि दृष्टांत के माध्यम से विरोध हेतुक अनुमान से भी, तर्क है अनुमान युक्ति, उससे ये भेदाभेद बाधित हैं। इसलिए कहते हैं तौ बाधितो, जिस कारण से ये दोनों बाधित हैं। अतः ये तौ व्यावहारिको, ये दोनों व्यावहारिक हैं, पारमार्थिक नहीं भेदाभेद, ये सिद्धांत हुआ। यानी संशय अंतपाती जो प्रथम कोटि है, भेदाभेदो तात्विको, ये तो पूर्व पक्ष है वास्तविक है करके, और सिद्धांत है कि भेदाभेद दोनों भी व्यावहारिक है वास्तविक नहीं। तात्विक का अर्थ है पारमार्थिक, व्यावहारिक का अर्थ है यहां पर व्यवहार काल में स्थित मात्र। इसलिए भोक्ता भोग्य इनका भेद व्यावहारिक ही होगा, पारमार्थिक नहीं। और कार्यस्य तो कह, यदि ये भेदाभेद कार्य का व्यावहारिक है, कार्य व्यावहारिक होने से, तो फिर तत्व क्या है? तो तत्व बताते हैं कि अद्वैतम ब्रह्म तात्विकम, तात्विकम यानी पारमार्थिकम। भोक्ता भोग्य विभाग यदि व्यावहारिक है तो तात्विक यानी पारमार्थिक क्या है? तो कहते हैं अद्वैतम ब्रह्म तात्विकम, अद्वैत ब्रह्म ही परमार्थ वस्तु है। क्यों? तो कहते हैं कार्यस्य कारणा भेदात, कार्यात्मक जो द्वैत है भोक्ता भोग्यादि रूप, वह तो कारण से अलग नहीं हुआ करता। कार्यस्य कारणा भेदात का मतलब कार्य की कारण से अलग स्वतंत्र सत्ता न होने से, जिनके भेदाभेद को पूर्व पक्षी तात्विक बताना चाहते हैं, वे वो कार्य ही कारण से अलग स्वतंत्र अस्तित्व वाला है नहीं, यानी भोग्य जगत तथा उसका भोक्ता, यह दोनों तत्वभूत जो ब्रह्म है उनका विवर्त उपादान कारण, उससे स्वतंत्र अलग सत्ता वाले है नहीं। इसलिए अर्थात कार्य का कारण से अभेद का अर्थात स्वतंत्र सत्ता का निषेध करने से ये ज्ञापन हुआ कि जो कार्य है वह कल्पित है, वाचारंभण है, मिथ्या है, और उनका विवर्त उपादान कारणभूत ब्रह्म ही तात्विक है। इस प्रकार ये जो अधिकरण सार है, इसमें इस अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप ये बताया गया कि कार्य मिथ्या है और कारण जो विवर्त उपादान कारणभूत ब्रह्म है वह पारमार्थिक वस्तु है। इसी अर्थ को यहां पर अब सूत्र तथा भाष्य के द्वारा और स्पष्ट किया जा रहा है। कार्य कारण का परस्पर अनन्यत्व और कार्य का मिथ्यात्व, तो सूत्र का अवतरण रूप टीका है सूत्र की। सूत्र ये जो तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, इस सूत्र का अवतरण है टीका में, इसको देखिए। पूर्वस्मिन् एव पूर्वपक्षे विवर्तवादेन मुख्यम समाधानम आह तद अनन्यत्वम इति। पूर्वस्मिन् एव पूर्वपक्षे, यानी पूर्व में बताया गया जो पूर्वपक्ष है, उस पूर्वपक्ष का ही समाधान पूर्व अधिकरण के द्वारा परिणामवाद के अनुसार हुआ था। अब विवर्तवाद के अनुसार पूर्व पक्ष का मुख्य समाधान इस सूत्र के द्वारा बताया जा रहा है, तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य इत्यादि से। तो पूर्व अधिकरण में पूर्व पक्ष तो ध्यान में होगा ही ना। पहले ये जो द्वितीय अध्याय है, इस अध्याय का नाम ही है अविरोध अध्याय या विरोध परिहाराध्याय। प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया समस्त उपनिषदों का अद्वितीय ब्रह्म में समन्वय, अद्वितीय ब्रह्म में समस्त उपनिषदों का समन्वय का अर्थ निकला कि उपनिषद प्रमाण से यह बात निश्चित होती है कि अद्वितीय ब्रह्म ही समस्त जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। समस्त जो कार्य है उसके प्रति एक अद्वितीय ब्रह्म ही कर्तारूप निमित्त कारण भी है तो उपादान कारण भी है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण इस जगत का ब्रह्म है। इस ब्रह्म कारणवाद का ज्ञापक प्रमाण है उपनिषद है। उपनिषदों का अद्वितीय ब्रह्म में समन्वय बताने का अर्थ है कि प्रथम अध्याय ने ब्रह्म कारणवाद उपनिषद प्रमाण से सिद्ध है ये बताया। वेदांत प्रमाण से सिद्ध ब्रह्म कारणवाद है। तो इसको सुन करके जो पूर्व पक्षी है, ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य अन्य को जगत का कारण मानने वाले, सांख्य जगत का उपादान कारण प्रकृति को मानते हैं, तो नैयायिक और वैशेषिक जगत का उपादान कारण मानते हैं परमाणुओं को। तो अन्य जो शून्यवादी हैं वो भी जगत का मानते हैं शून्य से ही प्राकट्य। तो ब्रह्म को जगत का कारण न मान करके प्रधान आदि को जगत का कारण मानने वाले जो लोग हैं उनके सिद्धांत की हानि हो जाएगी, क्योंकि जगत रूपी कार्य का कारण या तो ब्रह्म होगा या तो प्रधान आदि होंगे। तो प्रधान आदि को उपनिषद प्रमाण से तो जगत के कारण के रूप से सिद्ध नहीं किया गया। प्रथम अध्याय में बताया गया कि ब्रह्म ही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। और इसे सुन करके फिर यदि वेदांत का प्रामाण्य ब्रह्म कारणवाद में सिद्ध हो जाएगा तो सांख्यों का मत उच्छिन्न होगा, परमाणु कारणवादी वैशेषिकों का मत भी समाप्त हो जाएगा। अपने अपने सिद्धांत को बनाए रखने के लिए फिर पूर्व पक्षी बन करके द्वितीय अध्याय में वे वेदांत समन्वय पर आक्षेप करने के लिए सामने आए। यानी ये बताते हैं कि ब्रह्म जगत का कारण नहीं हो सकता। उपनिषदों का प्रामाण्य ब्रह्म कारणवाद में नहीं है। प्रथम अध्याय के द्वारा वेद व्यास जी ने जिसे बहुत प्रयास करके स्थापित किया, उपनिषदों का ब्रह्म कारणवाद में प्रामाण्य स्थापित किया प्रथम अध्याय में, और उसी का विरोध करने के लिए सामने आए प्रथम दो अधिकरणों के द्वारा तो सांख्य और वैशेषिक। उन्होंने ये कहा कि जगत का उपादान कारण ब्रह्म नहीं हो सकता, प्रकृति होगी। प्रकृति को जगत का उपादान कारण मानने पर प्रकृति को यानी प्रधान को जगत का उपादान कारण बताने वाले जो सर्वज्ञ कल्प कपिल है उनका सांख्य स्मृति कपिल की वह प्रमाण बन जाएगी। यदि उपनिषद प्रमाण को उपनिषदों का ब्रह्म कारणवाद में प्रामाण्य मानेंगे तो सांख्य स्मृति अप्रमाण हो जाएगी ना, क्योंकि सांख्य स्मृति में सांख्य सूत्रों के द्वारा तथा अन्य ग्रंथों के द्वारा यही बात बताई गई कि जगत का कारण प्रधान है। इसलिए प्रधान कारणवाद की सिद्धि की प्रधान कारणवाद को बताने वाली सांख्य स्मृति का विरोध होगा, ब्रह्म कारणवाद ब्रह्म में उपनिषदों का समन्वय मानने पर। उसका परिहार प्रथम अधिकरण के द्वारा हुआ, द्वितीय अधिकरण के द्वारा परमाणु कारणवादियों का भी विरोध हुआ। तो अब ये कहा जा रहा है सांख्य ये जो तृतीय अधिकरण से शुरू हुआ, तार्किक लोग कहते भले ही प्रधान कारणवाद को बताने वाले स्मृति में आपने अन्य स्मृति के साथ विरोध दिखा करके अप्रामाण्य स्थापित किया, लेकिन प्रधान कारणवाद आदि को सिद्ध करने वाली जो उनके द्वारा बताई गई युक्तियां हैं जिसे तर्क कहते हैं, उन तर्क को भी तो एक प्रमाण कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण में तर्क है, अनुमान प्रमाण का ही अर्थ है तर्क, तर्क को ही अनुमान प्रमाण कहा जाता है। तो वो भी तो सांख्य और वैशेषिकादि के द्वारा जगत का कारण प्रधानादि होंगे इस अर्थ को स्थापित करने के लिए बताए गए जो तर्क है जिसे युक्ति अनुमान आदि शब्दों से कहा जाता है, उनके साथ उपनिषद समन्वय का विरोध होगा। यदि प्रथम अध्याय के द्वारा उपनिषदों का समन्वय ब्रह्म कारणवाद में मानेंगे तो जगत का कारण ब्रह्म है ये बात सिद्ध होगी, तो सांख्यादि के द्वारा बताए गए तर्कों से प्रधानादि जगत के कारण है ये बताया जा रहा है, वह बात सिद्ध नहीं होगी युक्तियों के आधार पर। युक्तियां जिन प्रधानादि को जगत का कारण बता रही है उन प्रधानादि को जगत का कारण यदि उपनिषदे नहीं बताएगी तो युक्ति प्रमाण के साथ उपनिषदों का विरोध होगा। दो प्रामाण्य का आपस में विरोध हो रहा है ना, उपनिषद प्रमाण तो बता रहा है जगत का कारण ब्रह्म है और सांख्यादि के द्वारा उपस्थापित की गई युक्तियां बता रही है जगत का कारण प्रधान आदि है, तो उन युक्ति रूप प्रमाण के साथ उपनिषद प्रमाण का विरोध होने से उपनिषद प्रमाण को अर्थात प्रथम अध्याय के द्वारा बताए गए समन्वय को युक्ति विरुद्ध होने के कारण अनुचित माना जाए, अयुक्त माना जाए, इस प्रकार का पूर्व में पूर्व पक्ष था। उस पूर्व पक्ष का परिहार पूर्व में परिणामवाद के अनुसार हुआ, तृतीय अधिकरण से लेकर के पांचवें अधिकरण तक, तीन अधिकरणों के द्वारा। अब सिद्धांती विवर्तवाद के अनुसार ब्रह्म कारणवाद के साथ सांख्यादि के द्वारा बताए गए तर्कों का विरोध परिहार कर रहा है और वो विरोध परिहार विवर्तवाद के अनुसार कर रहा है, उसे यहां पर टीकाकार ने इस शब्द से बताया है, इस वाक्य से कि पूर्वस्मिन एव पूर्वपक्षे विवर्तवादेन मुख्यम समाधानम आह, विवर्तवाद के अनुसार मुख्य समाधान यहां पर बताया जा रहा है। तो ये सूत्र का उच्चारण किया जाए, सूत्र का अर्थ करके फिर भाष्य को पढ़ते हैं। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य। तो इसमें दो पद है, तद अनन्यत्वम और आरंभण शब्दादिभ्य, दो पद वाला सूत्र है। तद अनन्यत्वम में समास है और फिर तद्धित प्रत्यय हुआ है। तद अनन्यत्वम में पहले अलग अलग दो शब्द हैं कि एक तत् और दूसरा अनन्यत्व, और अनन्यत्व ये शब्द भी बना है न तत्पुरुष तथा तद्धित प्रत्यय होकर के, न अन्य अनन्य ये नहीं तत्पुरुष है, और फिर अनन्य शब्द से अनन्यस्य भाव अनन्यत्वम भाव अर्थ में तो प्रत्यय हुआ, तस्य भाव तोतलो, तो प्रत्यय होकर के अनन्यत्व बना। न अन्य अनन्य का अर्थ होता है अभिन्न, और अनन्यत्व का अर्थ हो जाएगा अभेद अभिन्नत्व। अनन्य का तो अर्थ हुआ अभिन्न, और अनन्यत्व का अर्थ हो जाएगा अभिन्नत्व, अभिन्नत्व का ही अर्थ होता है अभेद। इसलिए अनन्यत्व शब्द का तो अर्थ है अभेद, अभिन्नत्व कहो या अभेद कहो, और इस अभेद के वाचक अनन्य पद का तत् शब्द के साथ फिर एक तत्पुरुष समास है। तस्मात अनन्यत्वम इति तद अनन्यत्वम, ये पंचमी तत्पुरुष समास है। नहीं नहीं, तस्मात अनन्यत्वम तद अनन्यत्वम, ये का तस्मात अनन्यत्वम तद अनन्यत्वम ये ले लीजिए। एक मिनट, क्या लिखा? यस्मात् तयोः कार्यकारणयोः अनन्यत्वम् अवगम्यते। नहीं, तस्मात् अनन्यत्वम् तदनन्यत्वम् यही ले लीजिए। तो तस्मात् अनन्यत्वम् तदनन्यत्वम्, इसमें तस्मात् शब्द से लेना है कारण को और कार्य का अध्याय करना है। तो तस्मात् यानी कारणात् कार्यस्य अनन्यत्वम् यानी अभेद, ऐसा कर दीजिए। भाष्य की दूसरी पंक्ति में वही आ रहा है दूसरे पृष्ठ पर कि तस्मात् अनन्यत्वम् तद अनन्यत्वम् और कार्यस्य पद का अध्याय करना है कि कारण से कार्य का, तस्मात् का अर्थ है कारणात् और अनन्यत्वम् कस्य कार्यस्य, कारण से कार्य का अनन्यत्व है, अनन्यत्व यानी अभेद है। वेदांत सिद्धांत के अनुसार कार्य कारण से अनन्य है, कार्य का कारण से भेद नहीं है, का मतलब स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। क्यों? तो कहते हैं आरंभण शब्दादिभ्य, ये हेतु है। क्यों कार्य का कारण से अनन्यत्व है अर्थात अभेद है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? तो कहते इसलिए कि वाचारंभनम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम इत्यादि शब्दों में, श्रुति वचन में आरंभण शब्द का प्रयोग है, वाचारंभण, आरंभण यानी वाचारंभण शब्द का। ये बताया गया कि जो विकार यानी कार्य है, विकार शब्द का अर्थ होता है कार्य, वह वाचारंभण है, वाचारम्भन शब्द का अर्थ है मिथ्या है, कल्पित है। तो कार्य को विकारो नामधेयम, वाचारम्भन विकारो नामधेयम इत्यादि श्रुतियां वाचारम्भन मात्र बता रही है। वाचारम्भन का अर्थ है नाम मात्र, अर्थात मिथ्या कल्पित। तो आरम्भन शब्द का प्रयोग है ना, वो आरम्भन वाक्य श्रुति वाक्य, और आदि शब्द से युक्ति, युक्ति से भी कार्य का कारण से अव्यतिरेक ही, अनन्यत्व ही, अभेद ही सिद्ध होता है। तो इस प्रकार ये कार्य का कारण से अभेद इसलिए है कि कार्य को श्रुति वाचारम्भन बता रही है, और युक्ति भी कार्य का कारण से अतिरिक्त अस्तित्व का निषेध कर रही है। तो तद अनन्यत्वम आरम्भन शब्दादिभ्य इस सूत्र का इस प्रकार का अर्थ होगा, इसी अर्थ को भाष्यकार भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। भाष्य में देखिए, भाष्य का अवतरण है टीका में, इसको देखिए पहले कि समान विषयत्वम संगतिम वदन उभयोः परिहारयोः परिणाम विवर्ताश्रयत्वेन अर्थभेदम आह। तो ये कहते हैं कि समान विषयत्वम संगतिम वदन, इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ समान विषयत्व रूप संगति को बताते हुए भाष्कर भगवान जो पूर्व अधिकरण के द्वारा किया गया तर्क के साथ विरोध परिहार है, और इस अधिकरण के द्वारा किया जाने वाला जो उपनिषद समन्वय का तर्क के साथ विरोध परिहार, इन दोनों का अर्थभेद यानी प्रयोजन भेद बताते हैं। किसको लेकर के प्रयोजन भेद हो रहा है? तो कहते हैं परिणाम विवर्ताश्रयत्वेन, पूर्व में जो वेदांत समन्वय पर तर्क निमित्तक आक्षेप किया गया था उसका परिहार हुआ, वह परिणाम वाद के अनुसार हुआ, परिणाम को परिणामात्मक कार्य का आश्रय लेकर के किया गया, और अब विवर्तवाद को लेकर के, विवर्तवाद का आश्रय लेकर के तर्क के साथ वेदांत समन्वय के परिहार का, वेदांत समन्वय का परिहार किया जा रहा है, और इन दोनों परिहारों का अर्थ यानी प्रयोजन भेद भी आगे बताया जा रहा है। तो पूर्व अधिकरण के द्वारा जो बात बताई गई उसे पहले भाष्यकार भगवान एक वाक्य में बताते हैं। अभ्युपगम्यच इमं व्यावहारिकं भोक्तृ भोग्य लक्षणं विभागं स्यात् लोकवत् इति परिहारो अभीतः। कहते हैं कि व्यावहारिक विभाग को यानी भेद को, कार्य का जो परस्पर व्यावहारिक भेद है, उस व्यावहारिक भेद को स्वीकार करके, अभ्युपगम्य शब्द का अर्थ होता है, पूर्व में तर्क निमित्तक वेदांत समन्वय के आक्षेप का परिहार हो गया, बता दिया गया। किससे? कहते श्याल लोकवत, इस शब्द से यह परिहार बता दिया गया। पूर्व सूत्र का जो अंतिम अंश था, श्याल लोकोते सिद्धांत अंश है, और भोक्त्रापत्ते रविभाग इति चेत, यहां तक तो पूर्व पक्ष था, और इसी पूर्व पक्ष का समाधान श्याल लोकवत, इससे परिणाम का आश्रय लेकर के व्यावहारिक भेद को स्वीकार करके भाष्कर भगवान ने किया, यानी सूत्रकार ने भी किया और भाष्कर भगवान ने भी किया ये बताया गया। अब न तु अयम विभाग इत्यादि से ये बताया जा रहा है कि जिस भेद को हमने कार्य का जो परस्पर भेद स्वीकार किया गया, कार्य स्वयं व्यावहारिक होने के कारण व्यावहारिक भेद है, भोक्ता और भोग्य इन दोनों का परस्पर भेद है, वो व्यावहारिक है, वास्तविक नहीं है, पारमार्थिक नहीं है, ये यहां पर इस अधिकरण में बताना है। तो ये कह रहे हैं आगे कि न तू अयम विभाग परमार्थतो अस्ति यस्मात् तयोः कार्यकारणयोः अनन्यत्वम् अवगम्यते। तो ये कह रहे हैं कि न तु अयम विभाग परमार्थतो अस्ति, ये जो कार्यों का परस्पर भेद है वह कार्यों का परस्पर भेद भी पारमार्थिक नहीं है। न तु अयम विभाग परमार्थतः अस्ति, क्यों? तो कहते इसलिए कि तयोः कार्यकारणयोः अनन्यत्वम् अवगम्यते, कार्य और कारण इन दोनों का अभेद ही परमार्थतः अवगत होता है। वस्तुतः सभी कार्यों का, भोक्ता का भी और भोग्य का भी अपने कारण के साथ अभेद प्रतीत होता है। हाँ, अनन्यत्वम यानी अभेद अवगम्यते। वो कार्य कौन है, कारण कौन है? तो कहते हैं कि कार्यम आकाशादिकम बहु प्रपंचम जगत, ये कार्य है, और कारणम परम ब्रह्म, और तस्मात् कारणात् परमार्थतः अनन्यत्वम व्यतिरेकेण अभाव कार्यस्य अवगम्यते। ये कह रहा है कि ये जो कार्य है आकाशादि जगत और कारण है ब्रह्म, तो आकाशादि जगत का अपने कारणभूत ब्रह्म से अव्यतिरेक ही अनन्यत्व ही वस्तुतः प्रतीत होता है। तो ये कह रहे कि तस्मात् कारणात्, तो ये तद अनन्यत्वम में जो तत् शब्द है उसका अर्थ कर दिया कि तस्मात् कारणात्, और वह कारण कौन है? तो ब्रह्म। तो तस्मात् कारणात् यानी परब्रह्मण, आकाशादि जगत के कारणभूत परब्रह्म से परमार्थतः यानी वस्तुतः अनन्यत्वम कार्यस्य अवगम्यते। कार्यस्य यानी आकाशादि जगतः, आकाशादि जगत का अनन्यत्व ही प्रतीत होता है, और अनन्यत्व का अर्थ कर दिया व्यतिरेकेन अभाव, यानी कारण के बिना कार्य का अभाव ही निश्चित होता है, कार्य से अतिरिक्त स्वतंत्र अस्तित्व कार्य का नहीं है, कारण से अतिरिक्त स्वतंत्र अस्तित्व अभाव व्यतिरेकेन अभाव का अर्थ है, कारण के बिना स्वतंत्र कार्य के अस्तित्व का अभाव ही निश्चित होता है। कैसे? जैसे तंतुओं के बिना वस्त्रात्मक कार्य का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, तंतु रूपी कार्य के व्यतिरेक यानी उनके तंतु रूपी कारण का व्यतिरेक हो जाए अर्थात अभाव हो जाए, व्यतिरेक शब्द का अर्थ होता है अभाव। तो कारण का अभाव होने पर कार्य जो तंतु वस्त्र है उसका अभाव ही निश्चित होता है। लेकिन यदि पट न हो तब भी तंतु रहता है, इसलिए पट रूपी कार्य से तो अलग है तंतु, लेकिन तंतुओं से अलग है नहीं वस्त्र। जो वस्त्र जो तंतु अपने कार्य वस्त्र के बिना भी रह रहे हैं, वस्त्र के बिना भी रहते हैं इसलिए वस्त्र से अलग है, लेकिन वस्त्र बिना तंतुओं के रह ही नहीं सकता, इसलिए वस्त्र तंतु से अलग नहीं है, लेकिन तंतु तो वस्त्र से अलग है। वस्त्र रूपी कार्य के बिना भी तंतुओं को तंतु के रूप में देखा जाता है, लेकिन वस्त्र का जो आकार है रूप है वो बिना तंतु के नहीं देखा जाता। ऐसे ही ब्रह्म को तो बिना जगत के भी ब्रह्म का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन जगत ब्रह्म से ब्रह्म के बिना रह नहीं सकता। जैसे तंतु के बिना वस्त्र रह नहीं सकते, ऐसे अपने कारणभूत ब्रह्म के बिना आकाश आदि प्रपंच का अभाव है। तो व्यतिरेकेन अभाव कार्यस्य अवगम्यते कुतः, यानी यहां तक तो अवगम्यते, तस्मात् कारणात् परमार्थतो अनन्यत्वं व्यतिरेकेन अभाव कार्यस्य अवगम्यते, यहां तक व्याख्या हुई तद अनन्यत्वं इस पद की। सूत्रस्थ जो तद अनन्यत्वं पद है इसकी व्याख्या भाष्य में भाष्कर भगवान ने व्यतिरेकेन अभाव कार्यस्य अवगम्यते यहां तक की, और अब आरंभण शब्दादिभ्य इस पद की व्याख्या करना प्रारंभ करता है। इसलिए एक प्रश्न किया कि कुतः, इस प्रश्न का यानी दूसरे पद की व्याख्या प्रारंभ करने से पहले भाष्य में जो ये वाक्य है पहला वाला ही समझ लो, न तु अयम विभाग परमार्थतो अस्ति, यहां तक का इसका पहले एक अभिप्राय बता रहे हैं टीकाकार, और फिर यस्मात इत्यादि का भी अवतरण है, वो टीका देखना हम लोग भूल गए, पहले टीका को देखिए कि प्रत्यक्षादीनाम औत्सर्गिक प्रामाण्यम अंगीकृत्य स्थूल बुद्धि समाधानार्थम परिणाम दृष्टांतेन भेदा भेदौ उक्तौ संप्रति अंगीकृतम प्रामाण्यम तत्वावेदकत्वात् प्रचाव्य व्यावहारिकत्वे स्थाप्यते तथा च मिथ्याद्वैत ग्राही प्रमाणैः अद्वैत श्रुतेर न बाध एकस्याम रज्ज्वाम दंडस्रगादि द्वैत दर्शनात् इति अयम मुख्य परिहार इति भावः। ये जो शुरू में कहा था ना अभ्युपगम्य इत्यादि भाष्य के अवतरण में टीकाकार ने कि दो पहले दो परिहार, एक परिहार परिणामवाद के अनुसार हुआ है और विवर्तवाद के अनुसार परिहार कर रहे हैं, तो न तु अयम विभाग परमार्थतः, यहां तक के भाष्य ग्रंथ का ये अभिप्राय टीकाकार ने पहले बताया कि प्रत्यक्षादिनाम औत्सर्गिकम प्रामाण्यम अंगीकृत्य, ये जो लौकिक प्रमाण और तत्वावेदक प्रमाण ऐसे दो प्रमाण होते हैं, लौकिक प्रमाण है प्रत्यक्षादि और अलौकिक प्रमाण है वेद, तो लौकिक प्रमाण प्रत्यक्षादि में भी औत्सर्गिक प्रामाण्य यानी सामान्य रूप से प्रामाण्य व्यावहारिक प्रामाण्य स्वीकार करके, पहले सामान्य रूप से ये प्रत्यक्षादि भी प्रमाण है ये स्वीकार कर लिया, और इसको स्वीकार करके भाष्कर क्या हुआ कि पूर्व में तो प्रत्यक्षादी नाम औत्सर्गिक प्रामाण्यम अंगीकृत्य, प्रत्यक्षादि भी प्रमाण है, वेद भी प्रमाण है, दोनों में भी प्रामाण्य है, तो दोनों प्रमाण है तो सामान्य रूप से प्रत्यक्षादि में भी प्रामाण्य को स्वीकार करके स्थूल बुद्धि समाधानार्थम, जो स्थूल बुद्धि है, मोटी बुद्धि वाले हैं, उनका समाधान करने के लिए तो परिणाम वाद का दृष्टांत को अपना करके पहले भेदाभेद को बता दिया गया, कार्य कारण के भेदाभेद को बताया गया। अब संप्रति यानी इस तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य इससे क्या हो रहा है, कहते संप्रति अंगीकृतम प्रामाण्यम तत्वावेदकत्वात् प्रचाव्य व्यावहारिकत्वे स्थाप्यते। तो ये जो अंगीकृतम प्रामाण्यम यानी सामान्य रूप से प्रत्यक्षादि प्रमाणों में स्वीकार किया गया जो प्रामाण्य है पूर्व अधिकरण के द्वारा, पूर्व में जिन प्रत्यक्षादि प्रमाणों को प्रत्यक्ष और युक्ति प्रमाण भी आ गया, उसमें प्रत्यक्ष तथा युक्ति आदि प्रमाणों में अंगीकृत जो सामान्य प्रामाण्य है उसे ये बताया जा रहा है कि प्रत्यक्षादि प्रमाण तत्वावेदक प्रमाण नहीं है, उनमें तत्वावेदक प्रामाण्य नहीं है, इसलिए लिखते हैं कि तत्वावेदकत्वात् प्रचाव्य। प्रत्यक्षादि प्रमाण तो है लेकिन वे तत्वावेदक प्रमाण नहीं है, तत्व कहते हैं पारमार्थिक वस्तु को, तो पारमार्थिक वस्तु के ज्ञापक प्रमाण नहीं है, पारमार्थिक वस्तु विषयक ज्ञान के उत्पादक नहीं है। तो ये कहा तो तत्वावेदकत्वात् प्रचाव्य, प्रचाव्य का अर्थ होता हटा करके, चूत करके, यानी ये बताया जा रहा है कि उनमें तत्वावेदकत्व नहीं है, किनमें प्रत्यक्षादि प्रमाणों में, प्रचाव्य व्यावहारिकत्वे स्थाप्यते, ये बताया वो व्यावहारिक प्रमाण है, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने से पहले तक उनमें प्रामाण्य है, अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार होते ही अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार है, प्रमा है, तत्वावेदक प्रमाणभूत जो तत्वमशादी वाक्य है उन वाक्यों को कहा जाता है तत्वावेदक प्रमाण, और बाकी भेद का व्यावहारिक पदार्थों का ज्ञान कराने वाले जो प्रमाण है वे हैं व्यावहारिक प्रमाण, इसलिए कहते व्यावहारिकत्व स्थाप्यते। इस अधिकरण में प्रत्यक्षादि प्रमाण पारमार्थिक नहीं व्यावहारिक प्रमाण है, इस अर्थ को बताया जा रहा है। पूर्व अधिकरणों में तो सामान्य रूप से उनको प्रमाण मान करके स्थूल बुद्धि व्यक्तियों को समझाने के लिए परिणामवाद के दृष्टांत द्वारा समाधान किया, और अब ये बताया जा रहा है कि ये जो आपके प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं और तर्क प्रमाण हैं वह परमार्थ वस्तु को बताने वाला प्रमाण नहीं व्यावहारिक प्रमाण है। हाँ, इसलिए तर्क से युक्ति से सिद्ध जो भेद है वह व्यावहारिक हो सकता है, पारमार्थिक नहीं हो सकता। तथा च मिथ्या द्वैतग्राही प्रमाण ही अद्वैत श्रुतेर न बाधा, इसलिए मिथ्या जो द्वैत है और उसका ज्ञान कराने वाले प्रत्यक्षादि प्रमाणों के साथ तत्वग्राही जो श्रुति है, अद्वैत है तत्व और अद्वैत रूपी तत्व को ग्रहण करने वाली, तत्व का ज्ञापन करने वाली जो श्रुति है उस श्रुति का बाध नहीं होगा। किससे? व्यावहारिक अर्थ को बताने वाले प्रमाणों से, यानी दोनों प्रमाणों का समान सत्ताक पदार्थों को बताने के लिए यदि एक विषय में वे उपस्थित हो जाए तो विरोध होता है। और विषम सत्ताक पदार्थों को विषय करने वाले प्रमाणों का परस्पर विरोधी अर्थ बताने पर भी विरोध नहीं माना जाता। जैसे मंद अंधकार में भ्रांति से चक्षु इंद्रिय से ही सर्पोयम ये ज्ञान हुआ, और जब स्पष्ट प्रकाश हुआ और चक्षु इंद्रिय से ही इयम रज्जु इत्याकारक प्रमात्मक ज्ञान हुआ, तो एक ही अर्थ को सामने पड़ा हुआ जो इदमात्मक अर्थ है उसे एक ज्ञान बता रहा है आपका प्रातिभाषिक अर्थ को विषय कर रहा है, और एक ज्ञान कर रहा है किसको विषय? व्यावहारिक सत्ता वाली जो रज्जु है उसे विषय। इसलिए उनका परस्पर उस प्रकार का विरोध नहीं है। इसलिए नायम सर्प करके कहा जाता है तो व्यावहारिक सर्प नहीं है, व्यावहारिक सत्ता वाला नहीं है ये, उसमें प्रातिभाषिकत्व का निषेध नहीं होता। तो ऐसे प्रत्यक्षादि प्रमाण जो भेद बता रहे हैं वो व्यावहारिक भेद बता रहे हैं, और श्रुति व्यावहारिक भेद का निषेध नहीं कर रही है। जब नेह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुति है वह बताती है कि परस्पर भिन्न जो व्यावहारिक प्रपंच है वह पारमार्थिक नहीं है। जैसे नायम सर्प करके कहा जाता है तो भ्रांतिकालीन सर्प का निषेध नहीं है, उसमें व्यावहारिकत्व का निषेध है, वास्तविक सर्प नहीं है। ऐसे नेह नानास्ति किंचन इत्यादि श्रुतियां ये बताती हैं कि जो हमें प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भास रहा है जगत वह व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि व्यावहारिक विषय को बताने वाले द्वैत ग्राही प्रमाणों के द्वारा पारमार्थिक अद्वैत को विषय करने वाली श्रुति का बाध नहीं होगा। क्यों? कहते एकस्याम रज्ज्वाम दंड स्रगादि द्वैत दर्शनात् इति अयम मुख्य परिहार इति भावः। ये मुख्य परिहार है किसका? पूर्व पक्ष के द्वारा उपस्थापित तो जो तर्क के साथ वेदांत समन्वय का आक्षेप है, तर्क निमित्त का आक्षेप, उस आक्षेप का मुख्य परिहार यह है कि तर्क प्रमाण के साथ विरोध इसलिए नहीं होगा कि तर्क अद्वैत विषयक नहीं है। द्वैत विषयक तर्क है पूर्व पक्षी का, कार्य कारण का भेद बताने वाला, कार्य का परस्पर भेद बताने वाला जो विरोध है, क्या नाम तर्क है, उस तर्क का विषय व्यावहारिक है और श्रुति का विषय पारमार्थिक है। इसलिए अलग अलग सत्ता वाले विषयक दो प्रमाणों का परस्पर बाध्य बाधक भाव नहीं होगा। इसी को समझाने के लिए उदाहरण दिया कि एकस्याम रज्ज्वाम दंड स्रगादि द्वैत दर्शनात् इति अयम मुख्य परिहार। कहते रस्सी एक ही है और एक ही रस्सी में किसी को मंद अंधकार में सर्प दिखता है, जिसकी बुद्धि में सर्प का संस्कार है उसे, तो किसी के बुद्धि में सर्प का संस्कार नहीं है अपितु अन्य का संस्कार है। किसका? माला का, उसे माला दिखेगी। किसी के बुद्धि में संस्कार दंड का है तो उसे सर्प की भ्रांति होगी, ऐसी बात नहीं, उसे वो रस्सी दंड के रूप में भासेगी। किसी के बुद्धि में संस्कार है भूरेखा का तो भूरेखा के रूप में भासेगी। रस्सी तो एक है, तो ये कहते हैं कि एकस्याम रज्ज्वाम दंड स्रगादि दर्शनात्। और जिसके बुद्धि में मंद अंधकार होने पर भी रस्सी का ही संस्कार है, और रस्सी पहले जिसने रखी है उसे मंद अंधकार में भी रस्सी रस्सी के रूप में ही दिखेगी, न कि दंडादि के रूप में। का अर्थ निकला कि जिसको विवेक है, रस्सी का निश्चय है, उसे तो एकाकार ही प्रतीति होगी तत्व के रूप में रस्सी की ही, और अन्य को दंडादि की प्रतीति होगी। ऐसे ही प्रकृत में श्रुति के द्वारा प्राप्त बोध है जिनको, उनको तो एक अद्वितीय ब्रह्म बोध ही रहेगा सर्वम खलुदम ब्रह्म के रूप में, और जिनको ये बोध नहीं है तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से क्या हो जाएगा, केवल ये मिथ्या जो द्वैत है वो प्रतीत होगा। इसलिए ये अलग अलग विषय होने के कारण, श्रुति प्रमाण का विषय अलग है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय अलग है, प्रत्यक्षादि प्रमाण व्यावहारिक विषयक है, श्रुति अद्वैत विषयक है, इसके लिए इनका परस्पर कोई विरोध नहीं है। ये मुख्य परिहार यहां पर इनका विषय ही अलग अलग बता करके कर रहे हैं विवर्तवाद के अनुसार। और यस्मात इसका अध्याय अवतरण है टीका में, इसको देखिए फिर पूरा कर लेते हैं कि एवं अद्वैत समन्वयस्य अविरोधार्थम द्वैतस्य मिथ्यात्वं साधयति यस्मात् तयोः। तो इस प्रकार अद्वैत समन्वय का अविरोध सिद्ध हो, प्रथम अध्याय के द्वारा जो अद्वैत ब्रह्म में वेदांत का समन्वय बताया गया, उसके साथ इन व्यावहारिक प्रमाणों का विरोध न हो, इसके लिए व्यावहारिक प्रमाण का विषय जो द्वैत है उसमें मिथ्यात्व इस अधिकरण के द्वारा बताया जा रहा है। व्यावहारिक प्रमाण का विषय जो कार्यात्मक जगत है वह मिथ्या है, और श्रुति का विषयभूत जो ब्रह्म है वह अद्वैत तत्व होने के कारण, परमार्थ होने के कारण, इन दोनों का अलग अलग सत्ता के विषय होने से कोई विरोध नहीं है, इसे यहां पर बताने के लिए श्रुति प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाणों के विषय के विषय को इस अधिकरण में वेद व्यास जी बता रहे हैं मिथ्या। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।